jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Tunaanza kusoma kitabu hiki Sharh Sunna, nake inakadiriwa hapo bismillahi rahmani rahimi nakra, bismillahi rahmani rahimi nakra, nakra hadha alkitab. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, tunasoma, tunaanza kusoma kitabu hiki Sharh Sunna. Kwa kwanza ni mukaddima. Shekhe mtunzi wa kitabu na aliyefanya sherehe kitabu hiki cha Sharh Sunna, Sharh Usul Sunna cha Imamu Ahmad Abi Abdillahi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Sheikh Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali hafidhahu Allahu ta'ala wa ra'ah, yeye amekifanyia sharh ya kitabu hiki na wengine. Sasa kwanza ni mukaddima ambao ametanguliza Sheikh, ambao ametanguliza ambao ni muhimu kusoma. Nianza kwa kusema inna alhamdulillah, hakika kila sifa njema zinamstahikia Allah. Nahmaduhu, tunamhimidi yeye, na kutamkwa nahmaduhu, sio nahmiduhu. Baadhi ya watu wengi kuisoma nahmiduhu ikasri lmimi, kwa mimi kuiweka kasra mimu inakuwa na fatha. Nahmaduhu, tunamhimidi yeye Allah. Nastainuhu, tunamtaka msaada yeye Allah. Wanastaghfiru, tunamwomba msamaha, tunamwomba Allah msamaha. Wanaudhu billahi, na tunajilinda kwa Allah shururi anfusina, kutokana na shari za nafsi yetu, nafsi zetu. Shururi ya anfusina, kutokana na shari za nafsi zetu. Min sayiati a'malina, na kutokana na matendo yetu mabaya, kutokana na matendo yetu mabaya, yani mabaya katika matendo yetu yote. Tunajikinga na Allah atuepushe nayo. Nafsi zina shari, nafsi inaamrisha maovu. Kwa hivyo tunamwomba Allah tuhifadhi kwa hayo, na matendo yetu mabaya yote tunataka ulinzi kwa Allah. Mayahdihillahu, yoyote yule ambaye Allah amemwongoa, fala mudhilla lahu, hakuna wa kuweza kumpoteza. Madam Allah amemwongoa, basi hakuna yoyote awezaye kumpoteza. Waman yudhilil, na aliyempoteza Allah, fala hadiya la, hakuna kuweza kumwongoza. Allah anapoteza ikiwa mtu awe mwenyewe ameelekea katika huo upotevu, na Allah anampoteza. Falamma azabu azaba Allahu qulubahum, wakati wenye walipo kengeuka kapotea, na Allah akaziacha nyoyo zao kupotea. Kwa hivyo Allah katika sifa yake anaongoa, na anapotoa pindi pale mtu anapotaka kuishika hiyo njia potevu. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura, kwa hakika mwanadamu kumwongoza katika njia, shamwongoza katika njia ima mwenyewe ashukuru afuate amri za Allah au akufuru. Kwa hivyo hajatezwa nguvu Muislamu au mtu yoyote, hajatezwa nguvu. Allah tayari wahadainahu nashidaini, tukamwongoa katika njia mbili, yani njia ya kheri na shari. Mwanadamu tayari kishaonyeshwa. Wa nafsin wama sawaha, na hapa kwa nafsi, na yule ambaye ameiweka sawa, ameitengeneza vizuri. Faalhamaha fujuraha wa taqwa, kaifahamisha nafsi hiyo uovu wake na takwa yake. Kwa hivyo mtu akitaka upotevu, basi Allah anamuacha anapotea, na akitaka kuongoka, basi Allah anamuongoa. Allahu yahdi wa yahdi ilayhi man yunid, na anamuongoa yule anayeelekea kwake. Kijielekeza kwa Allah, Allah anakuongoa na anazidi kukupa uongofu. Alladhina hatadau zaadahum hudan wa atahum taqwahu. Washhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia ya kwamba hapana afaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hapana mola afaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Lazima utie kwa haki, kwa sababu wako wanaoabudiwa lakini wanaabudiwa kwa batili. Wako ambao wanaabudiwa lakini kuabudiwa kwao si kwa haki, ni kwa batili. Washhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia ya kwamba hapana mola afaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wahdahu, mmoja tu, la sharika lahu, hana mshirika. Ni Allah peke yake ndiye anastahiki ibada, peke yake ambaye hana mshirika katika kuabudiwa kwake. Washhadu anna Muhammadan, na nashuhudia ya kwamba Muhammad abiduhu wa rasulu, ni mtume wake, yani mje wake na ni mtume wake. Washhadu anna Muhammadan, na nashuhudia kwamba Muhammad abduhu, ni mje wa Allah. Wa rasuluhu, na ni mtume wa Allah. Kwa hivyo shuhudie hivyo na ukiri hivyo kwamba Muhammad hana sehemu katika ibada, hana sehemu, sababu ni mtume, kwamba ana sehemu labda katika uungu, ana sehemu hiyo. Kwa hivyo watu wakitaka kusema na kumsifu Mtume صلى الله عليه وسلم wamsifu kama alivyosema yeye, kwamba yeye ni mtume wa Allah na ni rasul na ni mtume wa Allah. Baadhi ya watu walimtukuza Mtume صلى الله عليه وسلم kumsifu, kwamba anta sayyiduna, wewe ni bwana wetu, wabena sayyidina, na ni mtoto wa bwana wetu, wa aadhamuna, na wewe ni mtukufu wetu. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, kulu biqaulikum au ba'dhi qaulikum, semeni kauli zenu mnazosema, au semeni baadhi ya kauli zenu hizo mnazosema, lakini nakwambieni shetani asije akakupotezeni. Innama ana abdun, mimi ni mja tu wa Allah. Ana abdun, mimi ni mja wa Allah. Fakulu abdullahi wa rasulu, semeni Muhammad ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah. Awakataza usiseme maneno kwamba wewe bwana wetu, wewe kaza, kwambia mimi ni mja tu wa Allah na ni mtume wake. La uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati, sipendi mimi mninyanyue cheo zaidi ya cheo ambacho Allah kaniweka. Kare wengine akasema, la tuturuni kama akbaratin nasara Isa ibn Maryam, msinisifu, kazidisha katika sifa kama manasara walivyomsifu Isa mwana wa Maryam. Sifu katika sifa zao mpaka wakafika wakamwita kwamba yeye ni mtoto wa Allah. Sifike unisifu hivyo kama walivyomsifu Isa Mayahudi na Manasara, kama Manasara walivyomsifu Isa mwana wa Maria. Sinisifu sawa, wanaosifu wanasema sisi hatumsifu, tukasema kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, hatuseme hivyo, sisi tunamsifu tu. Sawa, alikuwa mzuri, alikuwa uso wako unang'ara kama mwezi. Lakini hadithi imemaliza au imemalizia kwa kusema, innama ana abdun, mimi ni mtumwa tu, fakulu abdullahi wa rasul. Kwa hivyo nitaka kusifu, semeni Muhammad ni mtume wa Allah na ni mtume wake. Hadithi ndio imemalizia hivyo. Bila mtu kutia balagha nahau zake, sababu sisi hatusemi ni mtoto wa Mungu. Ndio kasema Mtume salama, tuseme vipi? Abdullahi wa Rasul. Mtume Muhammad salama si kwamba kaletwa asifiwe, ili kaletwa afatwe. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema ikiwa mnampenda kweli Allah basi nifuateni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah atakupendeni na atakusameheni dhambi zenu. Allahu ghafuru rahim. Wafatwe, sio usifu yale wanazoona naita ayatul mihna, ayatul mihna kwamba ni aya ya majaribio, aya ya mtihani. Yanna baadhi ya nasi daa bihubbi llahi wa rasuli, baadhi ya watu walidai wanampenda Allah na mtume wake. Fabtalahum Allahu bihadhihi al-aya, Allah akawajaribu kwa aya hii. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, kama kweli ni mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliliamrisha fatwa, watu walifuata, alilikataza watu waliache. Sallallahu alayhi na sala za Allah ziwe juu yake, wa ala alihi ziwe wa alihi jamaa zake, wa sahbihi na masahaba zake, wa sallam na amani, sala na amani zote ziwe juu yao Mtume sallama na jamaa zake na masahaba wake na wote hapo wanaingia Uislamu wote kwa jumla. Wote hapo wanaingia Waislamu wote kwa jumla wanaingia hapo. Huu mukaddima Mtume salama unaitwa khutbatul haja, mukaddima unaitwa khutbatu alhaja. Mtume salama katika hutuba zake zote alikuwa akiuleta, hutuba zake zote alikuwa anauleta huu mukaddima huu. Pamoja na hadithi ile ya Mtume salama, amma ba'du fa inna sadaqa alhadithi kitabullah khayra alhadi, lakini nazahu undo nazo bwana vema mtu anatoa hutuba wasianaleta mukadima kama huu sunna. Amma ba'du, ama baada ya hayo, فإن العقيدة الإسلامية حقيقة عقيدة الإسلام اعتقاد الإسلام عقيدة التوحيد اللي بيكساني كل كده بيكساني مجينا يا الله صفة الله اعتقاد الإسلام نتكيوا اعتقاد بيبي مبغاني هيمتوك في الإسلام ومبغاني نمتوك في الإسلام. Kwa hivyo ni ismu jame, nimekusanya kila kitu kuliko tauhidi. Kusema tauhidi ni baadhi ya mambo, lakini kusema akida imekusanya ndani yake mna tauhidi na nimekusanya kila kitu. Kwa hivyo akida ya Kiislamu allati jaat biha risalatu, ambayo risala zote zilikuja na akida hiyo, risalati kulliha, risala zote imekuja na masala ya akida. Mitume yote iliyotuma basi wamekuja kulingania tauhidi, akida yote kwa ujumla. Kadi baadhi na fi kulli ummati rasula an ibudu llaha wajtanibu taghut, kila umma tumepeleka mtume. Mtume huyo alikuwa anawaambia watu wake, mwabuduni Allah peke yake na mjiepushe na taghut. Na taghut ni kila ibada isiyokuwa ya Allah, kama mizimu, masanamu, mawalii, vibuyu, nini yote ni ghafla. Kila mtu amekuja kuwalingania watu wampokeshe Allah peke yake na wajiepushe na ibada isiyokuwa ya Allah. Hivyo akida ya bimanzilati azimatin ni katika cheo kikubwa sana fil Islam, ina manzila makubwa katika Uislamu. Akida ina manzila makubwa kwamba ni kitu muhimu sana katika Uislamu. Hizi hiya aslu al-Islam, kwa sababu ndiyo asili ya Uislamu, ndiyo msingi mama wa Uislamu, akida. kukosekana na akida mambo yote yameharibika. Nikipatikana akida ndio mambo yote yatakaa sawa. Kipatikana akida mambo yote yatakaa sawa. Hamna akida mambo yote yameharibika. Nikizungumza akida ni ile akida waliokuwa nayo Ahlusunna wal Jamaa. Waliokuwa nao salaf wema waliopita, walikuwa na akida gani? Ndio ndio tunazungumza. Sio ile ambazo akida za munharifina ambao wamepinda wanaenda kinyume na Ahlusunna wal Jamaa. Ndivyo akida ndio msingi wote. Ladhina amanu walam yalbisu imanakum bidhulmin faulaika ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Wale walioamini na imani zao wasichanganye bidhulmin ay bishirki, imani zao wasichanganye na shirki, imani zao wasichanganye na shirki. Ulaika lahumul amnu, hao ndio wenye amani kabisa, na amani ya kudumu duniani na akhera. Wahum muhtadun, hao ndio waliongoka kweli. Kitu gani kimewafanya wawe na amani ya kudumu, amani ya kweli? Kwa sababu ya akida zao, namwabudu Allah wala hawachanganyi ibada zao na shirki, mshirikina. Kwa hiyo mikiyasu sahihi ni kipimo kilichokuwa sahihi, adini min fasidi ni kipimo sahihi, mikiyasu ni sahihi dini min fasidihi ni kipimo cha kupimia dini iliyokuwa sahihi na ile ambayo ni fasidi. Akida ndio kipimo sahihi, unakojua ipi dini sahihi, njia ipi sahihi ya dini ya kuifuata na ipi ambayo sio sahihi. Ni fasidi, sio dini sahihi, ni ipi? Kwa hivyo itakuonyesha ni akida. Huyu ameitakidi hivi, je, yuko sahihi au hayuko sahihi? Kwa hivyo akida yako hii ambayo unaifuata ndio itakokufanya kwamba huyu yeye naseme mpaka kipofu, lakini njia anayokwenda sio njia yake anayokwenda huyu, sio akida ndio itakokuelekeza. Kwa mimi huna basi, kutokana na hapo basi itama ulamau Islami wamekipa umuhimu sana wanazuoni Waislamu, wanazuoni wa Kiislamu wamelipa umuhimu sana jambo hili. Ulamahu ahli sunnati wal jamaa wamelipa umuhimu sana wanazuoni wa Kiislamu, yani tunakusudia wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa, wanazuoni wa ahli sunna jamaa, wale ambao walikuwa wanafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba, ndio waliokusudiwa hapa. Ahli sunna wal jamaa ni wale waliokuwa wanafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba, ufahamu wa masahaba pamoja na matabiin na tabau tabiina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, na wale waliofuata kwa wema mpaka siku ya kiyama, waliofuata masahaba wakafuata matabi wakafuata atibahu tabiina watakokwenda katika mwendo ule mpaka siku ya kiyama, hao ndio wanasunna, wanazuoni wa sunna aljamaa. Wameipa muhimu sana jambo hili bibayani hadhihi alaqida, kubainisha aqida hii wa sharhiha na kuisherehesha vizuri ili watu waifahamu, wa da'wati ilaiha, na kulingania katika dawa hii kwamba watu waifuate dawa hii Ahlu sunna wal jamaa, wadhabi anha, na vile vile kuilinda na kuitetea, wadhabi anha na kuilinda na kuitetea. Waallafu fi dhalika muallafati, na wakatunga vitabu vingi tu. Waallafu fi dhalika muallafati, wakatunga vitabu vingi tu. Wadhammanu kathira minha, na wakafunganisha vitabu hivyo vingi katika hivyo. Thanaya almuallafati, thani yake, yani wakafunganisha katika vitabu hivyo vilivyotungwa kuunganisha vitabu vingi na masala ya akida. Yaani vitabu vingi vikuunganisha na mambo hayo ya akida. Vingi walivyotunga. Ikawa wao wakatia mambo hayo ya akida. Vitabu vyote walivyotunga hivyo, ndani yake kuunganisha na mambo haya ya akida. Wakade, wala kade kulifat. Fi dhalika al-kutubi s-saghira wal-kabira. Walakad ulifat fi dhalika, na kwa hakika vimetungwa katika jambo hilo, al-kutubi s-saghira wal-kabira, vitabu vidogo na vikubwa vimetungwa katika masala haya ya akida. Vitabu vingi tu, vikubwa na vidogo, vidogo na vikubwa. Min al-muallafati, katika vitabu hivyo vilivyotungwa, muallafati katika hivyo vitabu vilivyotungwa katika masala ya hayo akida, kama as-sunna, kama as-sunna, kitabu kinaitwa as-sunna ya Abdullah ibn Ahmad fi hadha al-majal. Kitabu cha sharh as-sunna, au kitabu cha sunna cha Abdullah ibn Ahmad fi hadha al-majal, ametunga katika masala haya fi hadha al-majal, katika makusudio haya, yani ametunga kitabu hicho ambacho kinakusudia kitabu hicho masala ya akida. Na hicho kitabu nimekiona mimi, hicho kitabu wale kukinunua, nimekiona ni kitabu kizuri sana, kitabu kizuri sana kwa mtu ambaye masala ya akida, basi kitabu cha sunna cha Abdullah ibn Ahmad, yani Imam Ahmad mtoto wake ametunga kitabu hichi katika majali haya, katika makusudio haya, akaandika kitabu hiki cha sunna kusudia masala la sunna, maanake ni masala ya akida. Kitabu ambayo ni muhimu sana ichukua nacho. Wa sunna, na kuna kitabu cha sunna ambayo inaitwa sunna, na ukisikia kitabu inaitwa sunna katika masala haya akida, manake ni kitabu cha masala akida. Sunna manake ni masala yanayozungumzia haya masala ya akida. Kuna sunna ya imamu, mtoto wa Imamu Ahmad bin Hanbal ambaye ni Abdullah, na kuna sunna lilhalali, sunna alhalali, Imamu Halali. Sharia, na kuna kitabu cha sharia kinaitwa Sharia al-Ajuri, al-Ajuri, Imamu al-Ajuri. Muhimu sana kitabu hili. Vyote hivyo ni vitabu ambavyo ni muhimu sana mtu kuwa navyo akavisoma. Wa sharhu usuli itiqadi ahli sunna lilalakai, lilalakai, na sharhu usuli ya itiqadi ahli sunna vile vile ni kitabu muhimu sana. Wal ibanataini, na kitabu ibanataini, yani al-ibana, al-ibana, ibanataini, yani Ibn Battuta. Wote viwili hivyo vitabu ambavyo ametunga Ibn Battuta, yote inaelezea masala ya akida wa ghairi dhalika, na vingine sivyokuwa hivyo, min al-muallafati, katika vitabu ambavyo vimetungwa, allati tammat bil aqida, ambavyo vimeipa muhimu sana masala ya akida, vimezingatia sana masala ya akida. Tammat, vimezingatia sana bil aqida, katika masala ya akida. Vitabu vyote hivyo vimetungwa katika masala haya ya akida. Ilmi haulai na jilla, kwa kujua watu hawa watukufu waliotunga vitabu, bimanzilatiha wa makanatiha, cheo chake. Manzila na makana ni cheo, zote mbili na maana ya cheo, kwamba manzila yake, cheo chake ni kikubwa sana. Masala fani au ilmu hii ya akida ina umuhimu sana. Ndio maana yake masahaba kwanza wamejifundisha akida, kwa hivyo ilipokuja amri wao ilikuwa ni rahisi kufuata. Kuja amri ilikuwa ni rahisi kufuata, Ilipokuja makatazo ilikuwa ni rahisi kuacha. Mtu amshagharamika, mtaji wake wote kautia katika ulevi, hafla, mamilioni yake yote kwenye ulevi, hafla na ulevi haramu. Asemi kwa asubiri kwa zomanize huu, alafu baadaye wote walikuwa na mwaga. Fajitani huu, jiepushe ninavyo vitu hivi, kwenye ulevi, la'alla tuflihun, ili mpate kufaulu, basi Madina yote ilijaa ulevi, wote wameuawa. Kugeuka huku wala huku kwamba tumekula hasara na mwingine baba mimi mali hii ya mayatima, kwa hivyo nilikuwa niendesha la nilipokuja basi kwa tayari kula hasara, sababu tayari ilikuwa ulevi ni halali lakini shaharamishwa, kwa hivyo kwa tayari kuacha makatazo kwa sababu ya akida kwamba imekaa pahala pake. Kinyume cha hivyo, hamna akida, basi mambo yataenda ndivyo sivyo. وأن المنحرف في شيء منها ما قام بيونه من يقواش إن جاهي يساوى لكن في يوم نتشوت كتكا هي عقيدة أو في أصل من أصولها على خطر أو كاش أصيلي كتكا سلياك هي بس على عقيدة بس هو يريد كتكا خطر يوتي ولا ما يفعل انحراف لكن دا في يوم لكن دا في يوم نجي يساوى kafata njia nyingine kinyume cha akida, huyo yuko katika hatari, yuko katika hatari. Hadi yakunu dhalika ni inhirafu kufran, inawezekana ikawa uko kwenda kinyume kwake na njia ya sawa akafata njia nyingine, huenda ikawa ni ukafiri uko kwenda kwake kinyume, inategemea hivyo ndivyo kwenda kinyume katika njia hiyo. Tegemea hivyo alivyokwenda kinyume akaiacha njia sawa, wakati mwingine itakuwa anaingia katika ukafiri, wakati yakunu bid'atan wa dhalala, inawezekana ikawa ni bid'a na upotevu njia aliyofuata kinyume cha akida ilikuwa sawa, kawa ameingia katika bid'a kubwa na upotevu, wakati yakunu na inawezekana ikawa ameingia katika njia ya makruhu na njia mfano wake kama hiyo, kwa mujibu vile alivyokwenda kinyume. Sema ataingia katika ukafiri moja kwa moja, sababu pengine yakasoma mambo mengine fiqh, akasoma tafsiri ya Qurani, ya watu ambao akida hawajepo muhimu, kasoma vitabu vya shaira Mu'tazila na wengine, kwa hivyo akafanya shirki, yeye mwenyewe akaona kwamba yuko katika sawa. Kwani kuna ubaya gani kuzunguka ile kaburi na tukaomba dua zetu hapa? Kuna ubaya gani? Ndio kukosa akida. Wanakataza wale kuomba makaburi. Sasa yeye anaomba makaburi ambao ni watu wakubwa, tunawaomba. Shirki tena inaingia katika ukafiri. Kama yashuruna yana yubathun. Wanaomba watu wenyewe hawajui lini watafufuliwa. Lini watafufuliwa hawajui, wapo pale wamelala. Wao wanaenda wanaabudu na kuomba. Na badala sio badala kuombea wao wanaomba wao. Tumekuja ni bwana wakubwa, tufikishieni maombi yetu haya. Wala kwa nini ni watu wakubwa wakaza wakaza, watu tayari wameshikwa. Wenyewe hawajui nini watafukuliwa. Kwa hivyo nakuwa mtu akaenda kinyume leo akida ile sawa, wakati mwingine ataingia katika ukafiri, wakati mwingine katika bid'a na upotevu, wakati mwingine ataingia atakavyoingia kwa mujibu wa kule kwenda kinyume. Min huna, kutokana na hapa basi, yajibu ala tulabi ilmi, ni wajibu sasa kwa wale tulabi la ilmi, kuja kutafuta elimu, wanafunzi wale, ni wajibu juu yao aniyahtamu bidirasati hadhihi lakida, kwa hivyo muhimu akida hii, kwa hivyo muhimu kusoma akida hii, isome tuwajue akida yake, itikadi yake, huyo ni itikadi gani katika masala ya Allah, ni itikadi gani wewe katika masala ya Allah. Je, unaitikidi kama Allah alivyosema katika sifa zake, unaamini sifa zake? Allah akisema kumwambia Ibilisi, mama naaka antasjuda lima khalaqtu biyadaya, kitu gani kinachokuzuia kusujudu ile kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu? Sasa kama una akida sawasawa, utasema huu ni ukafiri. Sema Allah ana mkono, ukafiri huu. Sasa unasema nini? Mtu anajifanya kwamba ana itikadi sahihi, anasema hapana, siseme mkono. Sema mkono itakuwa Allah amefananisha na kiumbe. Kwa hivyo wewe sema lima khalaqtu biyadaya, limuumba kwa nguvu zangu, kwa rehema zangu. Kwa hivyo ni tafsiri yadaya, kwamba ni nguvu sana au rehema zangu. Sasa Allah aliposema ye bima khalaqtu biyadaya ni muthanna, hii kwa mikono yangu miwili. Sasa ukisema sema mkono, takuwa umefananisha na Allah na kiumbe. Kwa hivyo sema nguvu, ina maana kitu gani kilichokuzuia kusujudu kwa yule ambaye nimemuumba kwa nguvu zangu mbili? Sasa Allah na nguvu mbili, ukisema yadun hapa bimaana yadaya, yadaya ni mbili mutanna. Kwa hivyo ukisema ni nguvu, ina maana kwa nguvu zangu mbili, ina maana Allah ana nguvu mbili. Aingia kile ni kwamba Allah ana nguvu mbili. Biyadaya, kwa rehema zangu mbili, Allah ana rehema mbili tu. Na Allah wa rahmati wasi'at kulla shay, rehema zangu ni nyingi, zimeenea kila pahala. Rahmati, rehema zangu yani nyingi. Almufradu idha udhifa yufidu lahum, mufradu ikifanyiwa idhafa ina maana ya umum, wingi. Kwa hivyo rahmati na rehema zangu yani nyingi, wasi'at kulla shay, ikienea kila kitu. So kusema yadaya rehema zangu mbili, kwa haingia kilini kwamba Allah na rehema mbili. Kwa hivyo kilichosalimika ni kipi? Kama alivyotafsiri sana wema aliopita msahaba, bima khalaqtu biyadaya, kitu gani? Na ndio maana yake kwamba Allah kamtukuza Adam alayhi salatu wassalam kwa sababu yeye kamuumba kwa mkono wake, mikono yake ndio akamtukuza. Sasa ikiwa mikono ni maana nguvu, Ibilisi angalisema wa ana vile vile na mimi khalaqta biyadai au khuliqtu biyadaika, nimeumbwa vile vile kwa nguvu zako. Singekuwa hakuna cheo, huyu kaumbwa kwa nguvu za Allah na huyu kaumbwa kwa nguvu za Allah na huyu kaumbwa kwa rehema za Allah na huyu kaumbwa kwa rehema za Allah. Lakini maana yake Allah hapa anamtukuza Adam kwamba ni tofauti na wengine, na huu ni wasiwasi mwanadamu. Kwani haitoshi kusema Allah kamuumba kwa mikono yake ambayo laisa kamithlihi shay, ambaye Allah hakufanana chochote, la fi sifatihi wala fi dhatihi, si katika sifa zake wala dhati yake Allah hakufanana chochote. Lakini inatosha kusema kwa mkono yake Allah kamuumba. Kwani ukisema mkono, haina maana kwamba tayari Allah kushafananisha na kiumbe. Mimi na mkono na hii meza na mkono, hii meza hii na mkono, hii ya nyuma hii ni miguu na hii ya mbele inaitwa mikono. Sasa mkono wangu mimi umefanana na mkono wa hii meza ya plastic? Haijafanana, na yote tunaita mikono. Sisi mezi ile miguu yake ya mbele inaitwa mkono, na hii ya nyuma ni miguu, ile ya mbele ile inaitwa mikono. Na tembo au ng'ombe, ile ya mbele ile inaitwa ni mikono na hii ya nyuma inaitwa miguu. Hasa mikono ya sisimizi na mikono ya ng'ombe imefanana, tofauti. Sasa hawa ni viumbe, walillahi almathalu al-a'la, na Allah wasfu wake ni wajuu kabisa. Allah wasfu wake ni wajuu. Hivyo inatosha kuthibitisha kile Allah alichokithibitisha. Sasa mtu akida yake ni muhimu sana. Unaitakidi vipi wewe? itikadi yako katika jambo hili iko vipi? Itikadi yako katika masahaba iko vipi? Je, unawatukana masahaba Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba wamekufisha dini au walimtadi? Ikiwa wao walimtadi, nani tena mwingine ambaye kumtadi? Wao ambao wamefikisha dini hii, itikadi yako iko vipi? Allah anasema radhiallahu anhum, Allah kawaridhia. Sasa wewe mbona unasema wamemtadi? Je, tumwamini Allah, tukuamini wewe? Ipi itikadi yako katika masahaba? Ipi itikadi yako namna kama hivyo? Akida hivyo ni kulipa umuhimu somo hili la akida al-usuli alladhi qamat alaiha, na ile misingi ambayo imesimama juu ya akida hiyo, ile misingi ambayo imesimama juu ya akida hiyo, watu hayapeti muhimu mambo hayo. Wala'allakum ta'lamuna, na huenda nyinyi ikawa mnajua aidha vile vile, anna al-Bukhariya, kwamba Imamu Bukhari rahmatullahi alayhi kad awrada fi sahihihi, amepokea katika sahihi yake na akaweka kitaba kitabu limani, akaweka kitabu limani, na unaweza kusema kitaba limani, kada orada kiswahili kitaba limani, unaweza kusema hivyo kwa maana kitabu makulu mbili, na unaweza kusema kada orada kiswahili kitabu limani bimaana marfu ala alhikaya, kwamba marfu ala alhikaya yani nukti kama huwa, tunasimulia kama ilivyo. Kaweka kitabu limani, kitabu la Kiswami, kitabu tauhidi, vitabu vyote hivi ambavyo Bukhari kaweka katika sahihi yake, yote zinaelezea masala ya akida. Kitabu limani, kitabu la Kiswami, kitabu tauhidi, yote inaelezea masala ya akida. Wa hadhihi kulluha, na vitabu vyote hivi inayato bilakidati wa usuli al-Islami, vyote hivi vimeipa umuhimu, vyote hivi vimeipa umuhimu akida na misingi ya Kiislamu, vyote hivi vimeipa umuhimu akida na misingi ya Kiislamu. Hai kadhalika Abu Daud, vile vile Imamu Abu Daud rahmatullahi alayhi fi kitabi sunna, katika kitabu cha sunna, ni kitabu hii katika kitabu chake alichokiita sunanu, ambayo ni sunani Abu Daudi ambayo ni maarufu. Vile vile Imamu Abu Daudi katika kitabu sunna ameweka kitabu kinachoitwa kitabu sunna, katika ile sahihi yake sunani yake kaweka kitabu sunna, yani fi kitabi fi sunan, katika kitabu chake kinachoitwa sunan, fi akhiri alkitabi, mwisho wa kitabu kaweka kitabu sunna Imamu Abu Daud. Walmuradu bi sunna, na makusudio ya sunna, alaqidatu wal manhaj, ile aqida na manhaj, ile manhaj, ile njia ambayo inapitwa. Makusudio ya sunna manake ni aqida, akisema sunna manake ni kusudio ile aqida ile, na ile njia manhaj, ile njia ambayo watu wanatakiwa waifuate, watu njia ambayo ni sahihi, watu ambao wanatakiwa waifuate. Kullu ja'alna minhu shir'atan wa minhaja, hivyo minhaj ni manhaj, ile njia ile ya kuifuata. Wa Muslim, na Imam Muslim vile vile kaita katika sheria yake au katika sunani yake au katika sahihi yake kaika vile vile, na sahihi ya Imam Bukhari na sahihi ya Imam Muslim. Sahihi imeitwa sahihi na kaita sahihi, ni inastahili kuitwa hivyo kwa sababu hadithi zake ni sahihi. Sahihi Bukhari na sahihi Muslim, mfahamiane. Kwa hivyo imeitwa sahihi kwa sababu kitabu ni sahihi cha Bukhari, na umma wamekubaliana kwamba aswahul kutub baada ya Qur'an al-Karim sahihi al-Bukhari wa sahihi Muslim. sababu ilikuwa sahihi zaidi baada ya Qur'an, sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Ene umma mzima wa Kiislamu umekubaliana hivyo kwamba kitabu kilichokuwa sahihi zaidi baada ya Qur'an ni sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Na sahihi Bukhari ndio ya mwanzo, kwa sababu Imam Bukhari yeye ameweka kwamba ili ile masharti yaliyoweka, masharti yake ni makubwa zaidi. Ameweka masharti mawili kwamba mwanafunzi yule aliyesema hadathana, simulia fulani, lazima awe amesoma kwake na awe katika zama moja, amesoma kwake kweli na awe katika zama moja. Na Imamu Muslim yeye akaweka kwamba ikiwa tu wamekutana au yani ikiwa tu walikuwa katika zama moja, hata kama hawajakutana, basi inatosha kwamba hadithi ni sahihi. Kwa hivyo Imamu Bukhari masharti yake yakawa ni makubwa zaidi, kwa hivyo ikatangulizwa sahihi Bukhari. Na Muslim ikawa masharti yake ni haya tu, kwamba ikishakuwa wako katika zama moja, hata kama hajathibiti kwamba alikaa kusoma kwake, lakini ikisema hadathana, basi inatosha kwamba ni mwanafunzi wake, inatosha kwamba kasoma kwake. Kwa hivyo masharti yake ikawa Muslim ikawa ni madogo kidogo, lakini pamoja na hivyo katika daraja iko daraja ya pili. Na sahihi Muslim kwamba imepangika vizuri kuliko Bukhari. Bukhari hadithi nyingi amezirejearejea, lakini Imam Muslim hajazirejearejea sana, na amezipanga uzuri katika upangaji. Upangaji umepangwa uzuri. Kwa hivyo kule hali na Imam Muslim akaweka kitabu ana imani ambayo yastaki mahadhihi alkitabati fil aqidati liahmiyatiha, na vyote kitabu hiki imani inakutana na vitabu hivi katika masala ya aqida, yote hii ni kuonyesha umuhimu wake, yote ni kuonyesha umuhimu wake. Bimaana na Imam Muslim ametunga kitabu ambao vinakutana kama vitabu hivi vinavyoelezea masala ya aqida. Wa min arrasaili almukhtasira, min arrasaili almukhtasara, na vile vile risala ambazo zimefanywa kwa ufupisho, risala na vitabu kama hivi vidogo vidogo, risala risala kusudia hivi vitabu vidogo vidogo kama hivi ambayo sio ile mujalladati ambayo vimefanywa kwa ufupi, allati ulifat, ambavyo vimetungwa libayani la aqida, kubainisha aqida. Katika risala ni hadha alkitabu, ni kitabu hiki. Kwa risala ni kitabu hiki, kwa risala alladhi alafahu limamu Ahmad rahimahullahu, ambacho wamekitunga sharhu usul sunna, ni kitabu ambacho wamekitunga Imamu Ahmad rahimahullahu, imamu ahli sunna wal jamaa, ambaye ni imamu ahli sunna wal jamaa, ni imamu wa watu wa sunna na wal jamaa. Ametunga kitabu hiki ambayo ni kitabu muhimu sana. Dhalika al-imamu al-jabalu al-azim, ambaye ni imamu huyo, ni imamu ambaye ni jabal, ni jabal ambaye ni imamu mtukufu, jabal sunna, ambaye ni jabal sunna. Jabal maana yake ni jabali, kama ilivyo kwamba alikuwa madhubuti akitereka kutereka kwa yote yale ambayo yamemfika. Hivyo yeye ni jabali, kama kwamba ni jabali mlima, mlima uliokuwa madhubuti. Jabal sunna wal iman, jabal ambaye ya sunna na kuwa ni jabal wa imani wa zuhdi na zuhdi, kwamba alikuwa hana haja ya dunia kaifanyango kabisa, walwarai, na vile vile alikuwa na uchamungu sana, alikuwa na uchamungu. Walladhi kana miqyasan wa mihna, ambaye ilikuwa ni kipimo na ilikuwa imtihani, yatamayazu bihi ahli lhaqi wasunna, ambao kwa mitihani hiyo ambayo wamepata ikamfika, walikuwa wanapambanuka watu wa haki na sunna, min ahli al-bid'ah fi wasalali, kutokana na watu wa bid'ah na watu wa potevu. Sababu katika zama zake Maamuni na wengine waliokuja katika watawala, sababu tawala ulikuwa unaendeshwa katika madhehebi ya Mu'tazila. Madhehebi ya Mu'tazila hawakubali sifa zote za Allah, wanazipinga. Na wale mashehe wote walikuwa wanafuata mrengo huo wa Mu'tazila, sifa za Allah zote wanazipinga na hawakubali chochote katika sifa za Allah isipokuwa wanazifanyia takrifu. Wanabadilisha ima lafdhan au maana, wakiacha kubadilisha tamshi basi wanabadilisha maana yake. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa matastawla, Allah atawala katika arshi, duniani ajitawala. Hawasemi kwamba Allah yuko juu, sema Allah fi kulli makan, yuko kila pahala. Kwa hivyo wanabadilisha, kama si lafdhi wanabadilisha maana. Istawa bimaana staula, utawala. Na wakatoa ushahidi wa shahidi, lakad istawa bimaana lakad staula, lakad istawa bishrun ala al-iraq min ghairi saifin wa damin min iraq. Bishr ameitawalia Iraki pasina kutumia upanga wala kumwaga damu. Wakachukua shairi hili ambalo limetolewa na Mu'tazila, Shii Shia. Kwa hivyo katafsiri stawa bi maana staula, naona wanasema lakad stawa bishrun ala al-iraq, na asili yake na kad staula kadistaula na wala sio kadistawa, wakafanya taharifu ili kuileta maana ile walikusudia. Ile shairi haisemi kadistawa, bali inasema kadistaula, kutawala. Lakini wakasema kadistawa ili waivute ile Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa ije katika ikubaliana na shairi, ndio wameleta maana hiyo kadistaula. Wakasema kadistawa na stawa ina maana haitafsiriki mpaka itakapokaa katika sentence. Istawa ala ni kwa juu, wala hakuna tafsiri nyingine. Stawa ala ni kwa juu. Kwa hivyo Ar-Rahmanu ala al-arsh stawa, Allah Mungu wa rehema yuko juu ya arshi. Kaifia hatujui, lakini yuko juu ya arshi, kwa maana Allah yuko juu. Na ushahidi wote wa Qur'ani unaonyesha kwamba Allah yuko juu. Ukisali subhana rabbi al-a'la, ametakasika mwala wangu aliye juu, kwamba Allah yuko juu. Ukiomba dua unanyanyua mikono juu, wala useme kwamba Allah yuko kila pahala, kwamba mikono yako unaizungusha. Unaomba dua na huku mikono unaizungusha, unaielekeza juu. Bar rafa'ahu Allah ilayhi, isahakuliwa wala hakuuawa. Bar rafa'ahu Allah ilayhi, Allah kamnyanyua kwake, hakuzungushwa duniani, alinyanyuliwa kwake, maana yake yuko juu. Inna anzalnahu fi lailatil qadri, tumeteremsha Qur'ani. Qur'ani tu tunakubaliana ni maneno ya Allah. Sasa Allah anasema tumeteremsha, tusikana tu teremsha, kile kiteremsha sidhani kwamba kinazunguka duniani au kinatoka chini kwenda juu, kinateremshwa kutoka juu kija chini. Sasa Allah ta Qur'ani tumeteremsha. Kwa zote dalili zinaonyesha kwamba Allah yuko juu. Aamintum man fi samaa, au mnadhani mko salama na Allah ambaye yuko juu? Kwa hivyo dalili zote zinaonyesha hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia hasban laghtu, je, nimefikisha? Sema naam ya rab, ya rasulullah, kad ballaghta, mjibu wala umefikisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam rafa'a subhanahu ila samaa, kanyanyua kidole chake juu. Allahumma shhad, ananyanyua alafu anakitupa kidole kwa masahaba. Allahumma shhad, Allahumma shhad, ishara ili kuonyesha kwamba Allah yuko juu. Muawiya bin al-Hakam Sulami anataka kuacha mtumwa huru, Mtume akamsalimu sana akamwambia usimwache huru kwanza, mlete. Mlete kwanza. Mtume yule akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia man ana, mimi nani? Akamwambia anta rasulullah. Wewe ni mtume wa Allah. Aina Allah? Allah yuko wapi? Akamwambia fi sama. Allah yuko juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fa innaha mu'mina. Mwache huru. Ewe Muawiya bin al-Hakam Sulami, mwache huru, hakika yeye ni muumini. Hadithi sahihi iko katika Sahihi Muslim. Mwache huru, yeye ni muumini, kukiri kwamba Allah yuko juu na mimi ni mtume, yeye ni muumini. Mwache huru. Wala hadithi si dhaifu. Iko katika Sahihi Muslim, ingalikuwa labda iko katika Sunan Tirmidhi au Ibn Majah. Tuko tuseme labda hadithi si dhaifu. Iko katika Sahihul Kutub. Sahihi Muslim. Ukiri mtoto kwamba mjakazi yule wa kike kwamba Allah yuko juu. Na kwa nini kajua kwamba yuko juu? Sababu tayari anasikiliza na anawasikia mabwana zake ambao ni masahaba wanasema hivyo kwamba Allah yuko juu. Kwa hivyo alipoulizwa yuko wapi, akasema Allah yuko juu. Kwa hivyo hii ndio itikadi sahihi. Itikadi sahihi iko hivyo. Na kinyume cha hivyo ni upotevu. Bila kuleta taharifu wa Rahmanu ala al-Arshi sawa. Kwa hivyo inakuwa ilete kama masahaba walivyofahamu. Kwa hivyo Imam Muslim ametunga kitabu na hiyo, na Imam Ahmad kitabu hiki kinazungumzia masala hayo yote kuonyesha umuhimu wake. Kwa hivyo Imam Ahmad amepata mtihani, akasubiri katika mitihani hiyo. Subiri, amefanywa mitihani mikubwa sana na Maamuna na watu wake, kina kasubiri sema Qur'ani kalamullah. Qur'ani ni maneno ya Allah, ghairu makhluq, haikuumbwa, lakini maneno yake Allah. Wao wanasema Qur'ani ni kiumbe, Qur'ani ni kiumbe, lakini akasubiri Imam Ahmad na akavumilia, sema Qur'ani si kiumbe bali ni maneno ya Allah, sababu ni kalamu tu, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na maneno yake ni sifa min sifatihi, katika sifa yake maneno kwamba Allah yatakallamu mata shaa haitu shaa. Allah anazungumza wakati wote anataka kuzungumza. Amezungumza Taurati kwa Taurati, akazungumza Allah na Injili vile vile, amezungumza kwa Qur'ani. Kwa hivyo Qur'ani ni maneno yake Allah, kwa hivyo ghairu makhluq, haikuumbwa. Wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Yoyote mwenye kutaka ulinzi, umpe hii ulinzi, umpe hifadhi, mpe hifadhi ya Nabii Muhammad mpaka apate kuyasikia maneno ya Allah ambayo ni Qur'ani. Kwa hivyo Qur'ani maneno Allah, kalamu Allah ghairu makhluq, haikuumbwa Qur'ani. Na huo ndo msimamo wa Sunna wa Jamaa kwamba Qur'ani maneno ya Allah, haikuumbwa. Haikuumbwa, ni maneno yake Allah, ni moja katika sifa zake. Allah anazungumza wakati wote anaotaka kuzungumza. Wala yazalu. Kwa hivyo akida hii ndio inapambanua, ni kama mezani inapambanua watu wa haki ni wapi na watu wa bid'a na upotevu ni wapi. Unapata kuwajua. Unapata kuwajua kwamba hawa ni watu kweli wa haki na hawa ni watu wa batili. Hawa ni watu wa sunna kweli na hawa ni watu ambao wanaenda kinyume na sunna, watu wa upotevu. Kabisa wamepotea. Wala yazalu manhajuhu mihnatan ila yawmina hadha. Wala haijaacha manhaji hii kwamba inatiwa ndani ya mitihani mpaka siku yetu ya hii ya leo, kwamba inatiwa ndani ya mitihani, kwamba bimaana yule atakayefuata njia hii atakuwa yumo ndani ya mtihani, kama aliyopata Imam Ahmad, apigwa pigwa sana pakora na katiwa ndani jela kwa sababu tu kusema Qur'ani ni kalamullah, sio makhluq. Kusema Qur'ani ni kalamullah na sio makhluq. Wao wanalazimisha semeni makhluq. Mu'tazila wanalazimisha kwamba ni makhluq. Hapana, si makhluq, ni kalamullah. Na wengine waliosema na wengine wakakubali kwamba ni kalamu Allah lakini makhluq, wao wakaokoka. lakini yule ambaye amethibiti katika hilo, Imam Ahmad akathibiti katika hilo na kutereka, sema Qur'an ni kalamullah ghairu makhluq, ilikubada wa ilaihi yaudu, wa Allah niko imeanza maneno haya, yeye ndiye anayesema na anarejea kwake, ghairu makhluq. Na hiyo ndio msimamo sahihi. Kwa hivyo watu watoacha kupata ndani ya mtihani madamu mpaka siku ya leo, madamu atashikamana na njia hiyo. Itaitwa kila majina, atazungumzwa vibaya, sababu wako katika njia hii. Hivi karibuni ametokea shekhe mmoja katika mashekhe wa serikali, shekhe ambao wanakuwekwa katika wizara serikali wakfu huko, mufti, ofisi ya mufti, anazungumza masala ya wao ambao wanafuata njia hii ya akida ambayo ni sahihi. Akazungumza maneno ambayo si ya kweli, maneno ya uongo, zungumza maneno ya uongo kwamba namzungumza Muhammad bin Abdul Wahabi kwamba amekuja kuanzisha madhehebi mapya, madhehebi ya Kiwahabi. Muhammad bin Abdul Wahabi, si kweli kwamba amekuja kuanzisha madhehebi mapya. Muhammad bin Abdul Wahabi rahmatullahi alayhi alikuwa analingania itikadi sahihi aliporudi, yani pale Maka na Madina takriban, Riyadhi na maeneo mengine ilikuwa umeenea tena ushirikina, watu wameacha tauhidi, ikawa wanatukuza watu, wanatukuza masharifu na mizimu na mambo kama hayo. Akaja kukataza, hakuna kosa ambalo amelifanya, akamwambia hili haifai, ni shirki, na kuelekeza watu njia ambayo ni sahihi. Ikawa wale masufi anakataza watu wasiabudu makaburi. Kwa hivyo ikawa masufi wale mabwana wakubwa walikuwa mambo yale washazoea, wakaanza kuwa wanampiga vita, wakaanza kumpiga vita, lakini yeye ameelekeza watu katika usahihi uliokuwa sawa, njia ilikuwa sawa, wakaanza kumpiga vita na kumzungumza vibaya. Mpaka leo kuburiyuna, wale ambao wanaabudu makaburi, kwa sababu yeye ndiye aliyokataza na yeye ndiye anataka makaburi yasijengewe, akawa anakataza watu wasijengewe makaburi, na yote ni hadithi za Mtume salam, ndivyo inavyosema, wala tada qabran mushrafan illa sawaita au mushrifan illa sawaita, siache kaburi lolote lilokuja juu sikukuleke sawa. Wala haina maana kwamba wengine wanafanya taharif kabadilisha, sema ni makaburi ya washirikina ndio ndokuwa yanajengewa. Hapana, kaburi lolote kama na mshirikina, kama na mshirikina anitakiwi kujengewa. Kwa hivyo kawa yote hayo anakataza. Kwa hivyo wanamzungumza vibaya, mzungumza vibaya, sema hawa ni mawahabi, wameleta madhehebi mapya, basi yeye amefuata njia ile ile, njia ile ile anakuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akazungumza akawazushia maneno mengi sana, na sasa hivi kwamba wameiacha njia ya mahabi, sasa hivi wanajiita salafi, wanajiita salafi, kila siku wanabadilisha madhehebu. Yote hii ni katika matusi tu ya kutukana, kwa sababu kisema salafi maana yake ni wale wanaojinasibisha na wale wema waliopita. Si neno baya kujinasibisha na wale ambao wamepita kwa wema, kufuata Allah subhanahu wa ta'ala anasema tabi sabila man anaba ilayya, fuata njia ya wale walioelekea kwangu, manake njia ya masahaba. Kwa hivyo ukisema salafi manake ni wale wanaofuata njia ya wale wema waliopita, ndio maana salaf. Maana salaf manake ni masahaba, ndio maana salaf, kama anavyosema Abdullah ibn Mubarak, la ta'khudhu an Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Sahihi Muslim, mukaddima Imam Muslim, nasema hivyo, mukaddima Imam Muslim. Ingia katika mukaddima utaona Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi, ambaye anajulikana ni tabi, anasema msichukue hadithi kwa Amr ibn Thabit kwa sababu yeye kana yasubu salaf, alikuwa anatukana salaf. Yeye ikiwa ni tabi anasema anatukana salaf, manake anatukana masahaba. Kwa hivyo salaf maana yake ni masahaba. Kwa hivyo kuwafuata masahaba ni jambo linalotakiwa. Allah anasema may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla nuslihi jahannam wa sa'at masira. Atakayemwasi mtume sallama baada kumbelekea uongofu na akafuata njia isiyokuwa ya wale waumini, yani akafuata njia isiyokuwa ya masahaba, tamuelekeza alikotaka mwenyewe kuelekea na tamuingiza katika jehanamu. Ni marejeo mabaya kurejea katika jehanamu. Kwa hivyo salaf manake ni masahaba, na wanaosema salafiyuna manake ni wale wanaojinasibisha na wale wema waliopita, bi maana wao wanaofuata wale, na kuwafuata wale ni jambo linalotakiwa. Qur'an inasema kwamba tuwafuate wale, fa inna amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wakiamini watu kama mlivyoamini nyinyi, nyinyi masahaba wakaamini kama nyinyi, watakuwa wameongoka. Hivyo tunafuata wale ndipo tunavyotakiwa. So kilaumu kusema hawa sasa wana madhehebu mapya, salafu si madhehebu. Salafu maana yake kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu na masahaba, ndio salafu. Jambo linalotakiwa jambo hilo. Kwa hivyo wanazungumza vibaya sana hawa, sema ahlu dhahiri, hawa sema ahlu dhahiri si kweli. Kusema kwamba sisi ni ahlu dhahiri au wanafuata mfumo huu ni ahlu dhahiri si kweli, kwamba hawataki tawili. Ahlu dhahiri ni madhehebu ambayo yameanzishwa na Daudi Dhahiri, Daudi Dhahiri ambaye alikuwa kwa Iraki kule, alikuwa kwa Iraki, mezaliwa mwaka 202 akafa mwaka 270. Madhehebu ya Dhahiri. Na sisi anasema Ibn Baz rahmatullahi alayhi, Sheikh Ibn Baz, kwamba baadhi ya mambo al-Dhahiri wamesibu na baadhi ya mambo wamekosea. Haiwezekani kwamba kuna mambo utaki unachukua dhahiri yake tu katika masala ya aqida, huwezi ukafanya tawili. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo si masala ya aqida, huwezi ukasema anachukua dhahiri yake ilivyo, wamekosea. Hivyo ahlu dhahiri baadhi ya mambo wamepatia, baadhi ya mambo wamekosea. Allah subhanahu wa ta'ala akisema yubayinu Allahu lakum an tadhillu, Allah baada ya kushataja mirathi alafu akasema Allah anakubainishieni. Sasa ukichukua dhahiri utatafsiri hivi, yubayinu Allahu lakum an tadhillu, Allah anakubainishieni, anakubainishieni ili mupotee. Sasa Allah anapoteza watu, na kisha sema huyu apewe nusu, huyu apewe thuluth, huyu apewe robo, huyu apewe thumuni, huyu apewe thuluthi mbili, kisha bainisha katika mirathi. Alafu mwisho Allah sema yubayinu Allahu lakum an tadhillu, Allah nakubainishieni an tadhillu, bi maana Allah tadhillu ili msipotee. Ndio maana yake kubainishieni, huyu apewe hichi, huyu apewe ili msipotee. Sasa kama unachukua dhahiri dhahiri, maana yake ili mupotee. Na si sawa ili tupotee, Allah katubainishia ili tupotee. Si kweli, Allah kabainisha ili tusipotee. Kwa hivyo kuna mambo dhahiri, lakini katika masala ya aqida huwezi kufanya taharifu au kaleta tawili unaotaka wewe. Utachukua dhahiri ilivyo, lakini dhahiri ni ipi? Sasa uangalie wanazuoni walivyotafsiri dhahiri. Sawa, tunachukua dhahiri, lakini dhahiri ni ipi hapa? Wende kwa mujibu wanazuoni alivyopita. Wende kwa mujibu wanazuoni alivyopita. Kazungumza mengi, tunakataza watu sio wasifanye kazi serikalini. Kweli kwasingizia tu. Tukatazi au watu wanaosema wanajiita kwamba nafuata madhehebu ya nafuata njia ya sala. Hawakatazi watu wasifanye kazi serikalini, hawakatazi, ni uongo tu. Tu pengine ameamua kuzungumza, nazungumza tu, lakini si kweli. Wanakata za watu kufanya kazi popote wanapofanya kazi, sio kazi popote anafanya, kwa mipaka yake tu, sio kwa sababu uko serikalini au wapi ule riba au uchukue rushwa, na pengine popote pale. Si kweli kama tunakata za watu, bali tunahimiza watu wafanye kazi. Na mambo mengi ambayo amezungumza Allah subhanahu wa ta'ala, tuongoze sote kwa tutaweka alama kuja maliza hapa na tutakuja kuendelea kipande kidogo tu kumaliza sababu muda tayari kumaliza na tutaingia moja kwa moja katika mlango wa mwanzo tunasuku bi makana alaihi sahaba na tutida ube shikamana na yale yalikuwa na masahaba na kuwafuata utangulizi huo ni kipande kidogo tunakuja kumaliza na tunaanza mlango wa kwanza inshallah. Athari sunna ilikuwa hapo zamani hakuna tofauti, lakini baadaye athari sunna ikawa kuna mambo ambayo ndani yake walikuwa wanayafanya ambayo ikaweka tofauti baina ya wao na sunna jamaa. Maana kuna mambo kama ndani yake wamechanganyika kama ikhwanul muslimina. Ikhwanul muslimina kujuzisha kuchanganyika makundi yote madamu wao wana lengo la kutafuta dola, mambo kama hayo kwamba wanajuzisha kuchanganyika mashia nani madamu lengo lao ni kutafuta dola, ikawa wamejuzisha jambo hilo. Ahlus sunna wal jamaa jambo hilo halikubali. Hayo kubali na kujuzisha masala ya mambo hayo ya katiba na nini Ahlus sunna wal jamaa japo hilo halikubali. Na kuna mambo mengi ambayo yanaweka tofauti Ahlus sunna na Ahlus sunna wal jamaa, mambo mengi hapo, lakini hayo ni baadhi tu. Fahamu mstari huo mmoja huu, ama baada ya hayo, yani baada ya utangulizi huo, na farinna al-aqidata al-islamia, hakika akida ya Kiislamu, itikadi ya Kiislamu, allati jaat biha risalat, ambayo imekuja itikadi hiyo na risala kulliha zote, risala manake ni ule ujumbe wote ambao wamekuja nao mitume yote kwa ujumla, sio risala bi maana Mtume Muhammad SAW peke yake, ya risala yote ambayo kuja nayo kuanzia Nuhu nani wote walikuja na risala hii ya akida wote kulliha, risala zote zimekuja pia bi manzilati azimati fil islam, ni yenye cheo kikubwa sana katika Uislamu, kizi hii aslul islam, ni msingi wa Kiislamu, akida ni msingi wa Kiislamu, wa hiya miqyasu li sahihi dini mifasidi, na ndio mezani ya kupimia dini ilikuwa sahihi na fasidi. Unajua dini sahihi na fasidi, kwa hiya akida unajua huyu yuko katika dini sahihi na huyu yuko katika dini ambayo si sahihi, fasidi ni kinyume sahihi. Na ni kitabu hicho jina lake ni Nitoe Islam. Iko wapi? Naam. Ukurasa pili. Ni jina la kitabu Nitoe Islam. Sijaiona kurasanga na mstari wa ngapi? Na kitabu la Kisami, ni kitabu hicho ni Kisami. Kitabu ambacho Kisami, yani hicho kitabu hicho kimo katika Sahihi Bukhari, hicho kitabu ni Kisami, kitabu ambacho kiko katika Sahihi Bukhari. Bukhari rahmatullahi alayhi katika sunani yake ameweka kitabu kadha, alafu ndio baada kitabu kadha alikuwa anaweka babu kadha, lakini kwanza inakuja kitabu. Kwa hivyo ni kitabu ndani ya kitabu, sawa. Kwa hivyo katika Sahihi Bukhari ambao ni kitabu, kaweka vile vile kitabu alimani, kitabu ya Kiswahili, kitabu tauhid, sawa. Sawa ndio. Na. Na. Wanaofanya taharifu katika sifa za Allah, Allah atawekea hukumu gani? Ni jambo ambalo halitakiwi. Taharifu ni jambo ambalo halitakiwi. Allah kwa sifu vibaya, na kueleza vibaya. Yuharifuna alkalima min ba'di mawadhihi. Wanafanya taharifu, wanabadilisha maana ambayo sio iliyokusudiwa, baada kwambalisha kwa neno pahala pake wanabadilisha. Kwa hivyo hukumu yao nini? Hukumu yao hasisi madamu ni Waislamu, wanaasili kwamba ni Waislamu, tunasema hukumu yao iko kwa Allah. Tuseme sisi hatuwahukumu, sisi hatuwahukumu, lakini njia wanakwenda si njia inayotakiwa. Allah kashazungumza. Kwa hivyo wao hukumu yao iko kwa Allah, inshaa adhabahu inshaa afanhu. Allah kitaka atawaadhibu, akitaka atawasamehe. Sisi hatuwezi kuhukumu, tuwezi kuhukumu. Tumekambiwa hivyo hivyo, wataleta alaika udao ungufu wao huko kwako. Kwa hivyo njia ambayo anakwenda, lakini sisi hatuwezi kuwahukumu. Allah kumjua Mwenyezi Mungu, watu ambao wanazuoni baadhi ya wanazuoni hata wanasunna jamaa kwamba kuna tafsiri kwa mujibu wa lugha ya watu, tafsiri kwa mujibu wa lugha ya watu. Ila wanazuoni wengi wakasema neno Allah basi libakishwa hivyo hivyo Allah katika lugha zote, kama ni wazungu wakitamka Allah watamke hivyo hivyo Allah. Hili lugha yote ile mtu ambayo anayo kifika kwenye neno la Allah, kwa mfano kama Allah Ta'ala anasema Allah kasema, Allah kasema, alafu analeta ile aya atatafsiri kwa Kiswahili kwa mujibu wa lugha yake. Lakini Allah ni vyema likaiva hivyo Allah. Likaiva hivyo Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد